मालूम होता है कि अमुक आदमी ने मेरे को दुख दे दिया अथवा भगवान ने हमारे को दुख दे दिया, ये बात सच्ची नहीं है। ऐसे ही अमुक आदमी ने सुख दे दिया भगवान का, तो मान लो भगवान ने कृपा कर दी सुख मान लो, तो भगवान की सुख देने में कृपा है, उसमें दुख देने में कृपा कम नहीं है। सुख में भगवान की कृपा मानी जाए तो दुख में कृपा ज्यादा है। इस बात भगवान को सुखदायी माने एक एक नहीं मानना चाहिए, और दूसरा कोई सुख दुख दे ही नहीं सकता। ये सुख दुख अपना माना हुआ है, अपने मानी हुई बात है। सुख अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। अपने जो अनुकूलता होती है वह सुख होता है, उसे दूसरे ने सुख दिया ये मानेंगे तो हमारा दूसरे में राग हो जाएगा, और दूसरे ने दुख दिया ऐसा मानोगे तो उसमें द्वेष हो जाएगा, और द्वेष की अग्नि जलती है भीतर में आग लगती है, और वो राग से पराधीन आती है उसके अधीन हो जाएंगे। स्वतंत्र नहीं परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, फंस जाएंगे। इस बार सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं है। कहते कैसे नहीं है, हम कैसे माने सुख देने वाला नहीं है, हमारे को भूख लगी हो तेजी की, अगर कोई आकर के प्रेम से बड़े प्यार से बड़े भोजन करावे तो वो तो उसने दिया है ना सुख। कि भोजन दिया ये तो उसने कृपा करी है, मन उसने सुख दिया ये बात नहीं है। कैसे भी नहीं है, भोजन में सुख होता है, सुख होता है, पर सुख वो दे नहीं सकता। आपको भूख न हो तो वो सुख दे सकता है, भोजन देकर भी सुख दे सकता है क्या? भोजन कहता है भोजन करो कि भाई हमें भूख नहीं है, तो सुख वो नहीं दे सकता है। सुख के भोग में देखो क्या चीज होती है, ध्यान देना है। सुख भोग में अपनी शक्ति का जो ह्रास होता है, और जिससे सुख ले से उसका नाश होता है। भोजन में अपने जो भोजन करने की शक्ति है वो तो नष्ट होती है, और शक्ति के नाश को तृप्ति कहते हैं। तृप्ति नाम तृप्ति, भोजन कर दिया तो तृप्ति हो गई, तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति होती तो फिर भूख लगनी नहीं चाहिए, अथवा दूसरी प्यास नहीं लगनी चाहिए। तृप्ति नहीं होती है भोजन करते करते, अगाड़ी भोजन कर सकते नहीं, शक्ति का ह्रास होता है, खाने की शक्ति का ह्रास होता है, और जिसको कहते हैं वो शक्ति उसका नाश होता है। अपना तो ह्रास होता है, उस वस्तु का नाश होता है, और भोजन देने वाले में राग हो जाएगा तो राग से उसका भला नहीं है, अपना भी भला नहीं है। जिसमें राग हो जाए उसका भी भला नहीं होगा, वो हम भी बंधेंगे वो भी बंधेंगे। आपस में प्रेम और स्नेह होगा तो संसार में बंधन होगा नहीं, तो वो भी बंधन होगा, और सुख का बंधन होगा, और देने वाले में अभिमान होगा कि मैंने दिया, आपके आप में दीनता होगी कि भाई इसने क्या दिया, नहीं तो वो कहीं मरते, आप में दीनता होगी, तो ये क्रिया गुण आ जाएंगे। तो सुख दुख क्या है कि ये सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जैसे दिन और रात आते हैं, इस तरह से ही अपने की हुई पहली जो करनी है उस करने के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। पुण्यों के कारण से तो अनुकूलता आती है, पापों के कारण से प्रतिकूलता आती है, वो आती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी आती है, और देव इच्छा से भी आती है, और अपने भी काम करते हैं उनसे भी आती है। तीन है स्वेच्छा देना परिचा तीन थे, तो वो अनुकूलता आती है, उसमें हम सुख मान लेते हैं, ये गलती है। सुख मान लेते हम बन जाते हैं, है, दुख में द्वेष हो जाता है। तो ना राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न प्रश्मा करते तो ऐसे परिपंथी न हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है, इसमें फर्ष हो जाएगी, ये दोनों परिपंथी है, मार्ग में लेते रहे दोनों ही, राग से भी फंस जाता है द्वेष से भी फंस जाएंगे। तो राग और द्वेष से हमें ऊंचा उठना है, उसका भलापन है, उसकी श्रेष्ठता है, ये तो मान सकते हो कि भाई अच्छा आदमी उदार पुरुष है, पर हमारे सुख में कारण ये नहीं है, उसका आदर करो बेशक, परंतु वो सुख दुख देता है ना, प्रकृति सुख देख देती है ना, परमात्मा सुख दुख देते हैं, और ना आपके कारण से सुख दुख आप कर लो, हाथ की बात है, अगर हाथ की बात है दुख मत करो, सुख ही ले लिया करो हरदम, अपने हाथ की बात नहीं है। तो क्या है, पूर्व कृत कर्म के अनुसार से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये है तत्व। अब इसमें किसी में राजी होना किसी में नाराज होना ये गलती है। जैसे दिन हो तो राजी हो गए, रात हो गए नाराज हो गए, तो राग द्वेष मुफ्त में कर लिया, ये तो आता आवेगा ही, दिन आवे रात आवे रात दिन आवेगा, ये तो आता ही है सोते, ऐसे किए हुए का जो फल है वो आता ही रहता है। उन्हें तो क्या राजी और क्या नाराज हो, दिन में क्या राजी हो क्या नाराज हो, ये तो आता है, स्वयं स्वाभाविक आता है। तो आता है क्यों, आपके पाप और पुण्य दोनों को खत्म करके ऊंचा उठाने के लिए, पाप पुण्य से ऊंचा तभी तो मुक्ति होती है, पाप पुण्य फल मुक्ति कैसे होगी, पाप के कारण से नरकों में जाओ, स्वर्ग को पुण्य के स्वर्ग में जाओ, गता गतन कामल कामल बनते। तो अपने तो सुख दुख से दोनों से ऊंचा उठना है, राग द्वेष से ऊंचा उठाना है। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बद्धाते, निर्द्वंद होता है तभी मुक्त होता है, और द्वंद्व में फिर तो मुक्त नहीं होता, ये बंधन है। द्वंदे विमुक्त सुख दुख संगी, निर्योग क्षेम निर्द्वंदो नित्य सत्तो निर्योग क्षेम आत्मान। तो द्वंद से ऊंचा उठना है, ये हरक शोक सुख और दुख ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता ये जो इसमें फंस जाना है ना, ये द्वंद है, दो आती रहे, हम ना हर शोक हल करें ना शोक करें, ना सुख माने ना दुख माने, इनको समझेंगे ये स्वभाव है तो बह रहा है, ये तो गंगा जी के प्रवाह की तरह बह रहा है, अब क्या तो सुख है और क्या दुख है इसमें, सुख दुख ये समय कृत हुआ, दोनों को बरोबर समझ गए तो लाभ लाभ जया जय तो नहीं पाप हुआ, इन दोनों को समान करके काम करो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, युद्ध करने पर पाप नहीं लगेगा, कितनी विचित्र बात बताई, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जयो जयो जया जय ततो युद्ध आई जैसे, फिर तुम युद्ध कर मानो जय परचय और लाभ रहने और सुख दुख को समान समझ करके। तो संसार के ये द्वंद है, इनसे हमारे ऊंचा उठना है। तो साधक के लिए ना सुख में फंसना है ना दुख में घबराना है, सुख हर से ही जड़ और दुख भी लिखा है, दो सम धीर धरे मनमाई। तो धीर पंडित है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तो सुख और दुख में लिप्तता हो गए, सुख में लिप्त फंस गया दुख में लिप्त फंस गया, इस वास्ते दोनों से ऊंचा उठना है, ये परिस्थिति है। परिस्थिति जीवन नहीं होता, परिस्थिति हरदम थोड़ी जाती है, ये तो बदलती रहती है, और हम हरदम रहते हैं, तो हरदम रहने वाले आगंतुक को फंस जाएंगे तो फिर परमात्म तत्व प्राप्त कैसे होंगे, सुख में फंस जाएंगे दुख में फंस जाएंगे, अनुकूलता में फंस जाएंगे प्रतिकूलता में द्वेष में फंस जाएंगे, अनुकूलता में राग में फंस जाएंगे, राग द्वेष दोनों परिपंथी है। इस वास्ते साधक के लिए सुख देने वाला कोई नहीं, दुख देने वाला कोई नहीं है, सुख देने से भी सुख की कई बातें जिसमें हम फंस जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि अपने को क्या मानना चाहिए कि अपने को सुख दुख से बड़ा ऊंचा उठना है, सुख दुख से दोनों ऊंचा उठना है अपने को, तभी तो मुक्ति हो गई, सम दुख और सुख स्वस्थ, सुख दुख सम होंगे तो स्वस्थ अपने स्वरूप में तो होगा, और सुख दुख में सुख दुख होंगे तो स्वरूप में कैसे होगी, वो धंधों में फंस जाएगा, तो स्वयं कैसे फंसे। तो उसमें एक बड़ी विचित्र बात है, हम जो हैं वो ना तो हम भूख के अधीन हैं, ना हम भोजन के अधीन हैं, ना देने वाले के अधीन है, हम तो अपना काम करते हैं, हमें तो साधन करना है, हमें सुख दुख में फंसना नहीं है, हमें सुख दुख से ऊंचा उठना है। तो ऊंचा कैसे उठे? तो आप भोजन और आप तो आपका आपकी जो इज्जत है, आपका जो मूल्य है, वो मूल्य भोजन से अधिक है। क्योंकि भोजन है वो करके भी आते हैं, भोजन बिना भी आप रहते हो। कहते आप भोजन बिना हम कैसे रहेंगे? कि भोजन बिना आप रहते हो, जब एकादशी व्रत करते हो क्या उस दिन भूख नहीं लगती है? भूख तो लगती है, पर भोजन का चिंतन होता है क्या? क्यों नहीं चिंतन होता? कि उसने कह दिया आज भोजन नहीं करना है। संतों की बात सुनी महाराज जी, मैंने विलक्षण एक साधु मिले कि तुम भी भोजन करते हो, भोजन तो हम तो भिक्षा थी, भिक्षा पा लेते हैं, कहीं भिक्षा न मिले तो कहीं भूख वो ही पा लेते हैं। तो बड़ा आश्चर्य, बाबा के लोग कैसी साधु होगी, भूख को पा लेते हैं। भूख का पालना है क्या? कि आज भोजन नहीं करेंगे, आज भूख को ही पाले, भूख को पाले भोजन नहीं करेंगे। जैसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे, तो वो एकादश तो किए अपने ढंग से, और ये एकादश भगवान की कृपा से, तो ये ऊंची हो गई एकादशी। क्यों? आज भिक्षा हो गई, कुछ मिला ही नहीं, तो आज कृपा होगी भगवान की, बहुत कृपा हुआ भगवान की, बड़ी कृतज्ञता माने भगवान की, आपने बड़ी कृपा महाराज, मेरे तो एकादशी का व्रत था ही नहीं, मन ही नहीं था, आपने कृपा करी, अब आप भोजन नहीं करेंगे, तो फिर भोजन का चिंतन नहीं होगा, वो व्रत में कर दो, व्रत भी पर भगवान का दिया हुआ, तो ऐसी मौज रहेगी। तो भिक्षा पा लेते, इस तरह से अनुकूलता बिना भी हम रहते हैं, प्रतिकूल बिना भी हम रहते हैं। खूब ध्यान दें, ये बात बड़ी बढ़िया है साधकों के लिए। अनुकूलता रहती है तो हम राजी होते हैं, प्रतिकूल दुखी हो जाते हैं। लड़का मर गया तो मैं तो मर गया, मेरा धर्म कर्म डूब गया। तेरा धर्म कैसे डूब गया? लड़का मर गया जिसमें, इतना आशक्त होता है, अपने को ही रद्दी मानता है। धन चलाता तो मैं मारा गया, बेटा मर गया तो मैं मारा गया। अरे भाई, ये तो कर्म के फल के अनुसार है। गाड़ी में अपने स्टेशन आने पर उतरेगा ही आदमी, अब रोने से क्या फायदा होगा? टिकट इतना ही है उसका। ऐसे कुटुंब भी रहते हैं और मर जाते हैं, तो उनकी उम्र होने चले जाते हैं। अपना काम तो सेवा करने का है, शरीर से ही सेवा करो, मन से भी करो, और विचारों भी इनका कल्याण भी हो जाए, इनका उद्धार भी हो जाए और आराम पावे, ये तो काम करने का है। मुंह में फर्श मरना थोड़ा ही है, कुटुंब के साथ भी ऐसी सेवा करना कि सब परमात्मा में लग जाए, भगवान में लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर ले। पर ये तब होगा जब उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति का पड़ेगा, नहीं तो मुंह में फंस जाएगा आपने। तो कुटुंब बंधन है, ये महान बंधन है। तो गृहस्थ में रहते हुए सेवा के लिए रहे, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। जहां अपने लिए रहा तो बनता है, और दूसरों के लिए नहीं बनता। जैसे सेवा समिति में सेवा करते हैं, मेला महोत्सव में, तो दूसरों के लिए करते हैं, तो राग द्वेष नहीं होते, फंसते नहीं कि हमारे लिए नहीं है। तो काम क्यों दुनिया के लिए करना है? दुनिया के लिए करने का नाम ही कर्म योग है। कर्म कहते उसी योग, कर्म तो संसार के लिए हो, योग अपने लिए होगा। योग किसका? परमात्मा के साथ संबंध, तो वो तो आपका होगा। जब कर्म दुनिया के लिए होगा तब, अरे अपने लिए कर्म होगा तो कर्म होगा, कर्म ना बुद्ध जंतु, कर्म से बंधा है। विद्या से विमोचित है, विद्या से मुक्त होता है। तो अपने संसार में रहते हुए संसार से ऊंचा उठना है। ऊंचा कौन उठेगा? यही तेरे जैसा स्तर को ये साम्य स्थिति माना, हरदम मन है, मन में साम्य साम्य अवस्था रहे, ना राग हो, ना द्वेष हो, ना हर्ष हो, ना शोक हो। ये राग द्वेष में है तो इसे परिपंथ न हो। इस बार साधु को हरदम सावधान रहना चाहिए। अनुकूलता मिले तो उनका स्वभाव है भाई, प्रतिबंध उनका स्वभाव है, हमें क्या उनसे मतलब है। एक संत मिले थे हरिद्वार की स्टेशन पर, वहां ये बैठे थे रूम में, वो बात कही कि हमारे बहुत से दिन सज्जनों की सज्जनता के दुरुपयोग में खत्म हो गए। मानो मैं साधु हुआ, प्रयुक्त हुआ, लोगों ने कहा बड़े बाबा आज से है, बड़े विद्वान है, बड़े समझदार है, बड़ा व्याकरण बढ़िया देते हैं, तो मैं समझता हूँ मैं बढ़िया देता हूँ। इस सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग किया मैंने, वो तो कहते हैं अपनी दृष्टि सज्जनता मन की, अरे गुण लिया मैंने, गुण मेरा अपना मान लिया, कई वर्ष मेरे बीत गए, होश नहीं है, पीछे है, अरे क्या करते हो तुम, फंस गए हम तो। उनमें सज्जनता का सज्जन सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग किया हमने, अपना गुण मान लिया। तो दूसरे जो आपको अच्छी प्रशंसा करे तो वह प्रशंसा करने वाले का बड़प्पन है, उसका विशेष भाव है, अपना गुण हो थोड़ा ही है। अगर अपना ही हो तो सब जगह सब प्रशंसा करे आदमी, सब करते हैं क्या, क्यों नहीं करते, उसका स्वभाव अच्छा स्वभाव करता है तो इतनी सब नहीं करता है, तो उसी की बात होगी हमारा गुण हुआ। तो प्रशंसा से अपना गुण ना माने और निंदा करे तो अपना सजग होना चाहिए कि हमारे में क्या दोष है, ये कह रहा है दोष तो दोष को देखो भाई कहाँ कहाँ दोष है, मिटे मिले तो मिटा लो और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कहते हो कोई बात है पर नहीं है ठीक है सावधान हो जाओ। तो निंदा करने से चुगली करने से दुख देने से तो अपना निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण करके उनको दूर करो, और प्रशंसा करने से अपने प्रशंसा को अपना गुण नहीं मानना चाहिए, वो कहने वाले की प्रशंसा है। तो सुख दुख के समय कृत लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा दैव पाप मोक्षसी, युद्ध में पाप नहीं लगेगा, दिन भर में गड़ा काटे मनुष्यों का युद्ध में तो ये काम है वो पाप नहीं लगेगा। पाप कहाँ लगते हैं कि राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तो ऐसे परिपंथ नहीं हो, राग और द्वेष ये है। ये जो कपड़ों का मिल होता है ना तो खट खट खट खट खट बीच में गली होती है लंबी, इधर संसाता है इधर संसाता है इधर संसाता है बीच में, तो आजकल कुछ सुधार हुआ है नहीं तो भाई क्या होता है बीच में चलो मौज से देख लो, मैंने किसी में हाथ चला गया कपड़ा चला गया बाल चला गया तो फंस जाओगे, ऐसे संसार में राग गया तो द्वेष गया तो फंस जाओगे, ना राग करना है ना द्वेष करना है, अपने तो तटस्थ होकर के समता रखना है। गीता जी में समता को सबसे श्रेष्ठ माना है, एक समता आ जाए तो सिद्ध पुरुष हो गए, और बहुत गुण आ जाए मन समता नहीं तो पूर्णता नहीं मानते। निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा सम है, तो अपने भी हरेक अवस्था में शांत सम रहे, तो सुख दुख का दाता दूसरों को मानोगे तो समता आएगी नहीं अपने में। सुख दुख तो अलेंगे दिन रात की तरह है, ये आता रहे, क्या तो इसमें राजी हुए और क्या इसमें नाराज हुए, ये तो पूर्व कर्मों के अनुसार से आता है बहता चला जाएगा, ना सुख साथ रहता ना दुख साथ रहता। सुख में आप जीते हो दुख में नहीं जीते हो क्या, दुख में जीते हो तो सुख में भी जीते हो, आप में क्या फर्क पड़ा, आने जाने वाले दुख सुख दुख में आप क्या फर्क पड़ा, तो आप में फर्क नहीं पड़े वो है क्षमता, वो क्षमता आप में रहती है, मुफ्त में सुख ही दुख हो जाते, मुफ्त में फंस जाते जान करके, अगर ठीक सावधान रहे ठीक है भाई अच्छी रात आ गई अच्छी बात दिन आ गए अच्छी बात अनुकूल आ गई प्रतिकूल आ गई, निंदा कर दी कोई प्रशंसा कर दी, किसी ने आदर कर दिया किसी ने निरादर कर दिया, किसी सत्कार कर दिया कहीं तिरस्कार कर दिया, नहीं तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा तो सम है, आप सम होंगे तो प्राप्ति होगी, या तो राग द्वेष होने में से ना तो सुखी होंगे हम संसार में और ना प्राप्ति कर सकेंगे परमात्मा की, हरदम जलते ही रहेंगे। तो सुख लोलुपता और दुख का भय ये दो चीज है, दुख के भय से ऊंचा उठना है और सुख की लोलुपता से ऊंचा उठना है तब परमात्मा प्राप्ति होती है। तो सुख इतना दोषी नहीं है जितनी सुख लोलुपता दोषी है, इस बार गीता ने कामना के नाश पर विशेष जोर दिया, सुख की लोलुपता ना हो वो दासता हो जाती है वो प्रतंत्रता कर देती है, ऐसे दुख का भय है वो द्वेष पैदा हो जाएगा भय पैदा हो गया तो ऐसे दुख भाव हो गए, इस बात से सुख दुख के सुख में लोभ और दुख का भय इन दोनों से रहित हो जाए, नहीं तो अभय पद को प्राप्त परमात्मा तत्व अभय पद है। अभय ये देवी संपत्ति है, अभयम सत्व शुद्ध ज्ञान योग स्थिति निर्भय रहे, मृत्यु और विवेश किंग मूढ़ भीतं मृत्यु मुंचति, अरे भाई तुम मौत से डरता है क्या, डरने से मौत छोड़ देगी तो क्या फायदा डरते डरने से, मौत से डरते हैं ना उसमें क्या कारण है, उसमें वो मर जाएंगे ईश्वर नहीं, जीना चाहते हैं ईश्वर डर लगता है। अब जीना नहीं चाहे तो मौत से क्या डर लगे। तो चाहना में है स्वभावत, कामना में निर्योग क्षय महात्मा, तुम चाहना मत करो, काम का त्याग करो, कामना का, क्यों काम ही संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। अर्जुन ने पूछा किस कारण से पाप करता है, कि काम ऐसा क्रोध से काम में पशुबोध का पाप करता है, नहीं तो नहीं आलोचना सदा के लिए। तो कामना से आदमी परवश हो जाता है, जिसे कुछ कामना पूरी हुई उसी गुलामी सहता है, और कितने ही दुख सहता है, कितने जन्मों तक दुख सहता है, केवल कामना मन में चाहना। अरे निष्काम हो तो कैसी बात है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसने चाहिए शोक सहानुभूति शाह, बात सुनो बात सर, चाहना ही नहीं मन, तो अचा होना चाहिए, अचा कुल चाहना नहीं, अच्छी बात है। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, ठाकुर जी की मर्जी हो गई, मर्जी में मर्जी मिलाओ। वो एक बाबा जी का दृष्टांत देते हैं ना, एक बैरागी बाबा बैठा नौका में, दूसरे सभी बैठे थे, नौका चलते चलते मल्लाह ने कहा कि भाई बाढ़ आ गई है, जल आ गया, तो नौका हमारे हाथ में नहीं रही है, तो जोर से पानी बह जाने से बह जाएगी, वो भगवान को याद करो, हमारे हाथ में नहीं है। तो बाबा जी जो कमल पर नौका में डालने लगे, अरे क्या पागल है क्या करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मल्लाह बोले अब कोई बात नहीं, अब ठीक है, वो बेग निकल गया है, अब हाथ में अब कोई डरने की बात नहीं है। तो नौका में से पानी फेंक रहे हमारे लोगों ने कहा बाबा तुम साधु हो क्या करते हो, क्या हुआ। अरे हम सब डूब जाते हैं ना, पानी भरते हो, ऐसे तुम दया नहीं आती, दया मैं ना अलग था क्या, मैं भी नौका में भी था, तो ऐसी मूर्खता क्यों करी फिर। मूर्खता नहीं, हम तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाते हैं, तो मैंने समझा भगवान को डुबोना है तो अपने सहायता करो, पानी भरो अपने भी, ठाकुर जी मर्जी हुई, फिर कहते नहीं अब डूबेगा नहीं, तो समझे भगवान डुबोना नहीं चाहते तो अपने ठीक करो। हमें अपने जीने से मरने से क्या मतलब है, हमें तो भगवान की क्या मर्जी है वो मर्जी हम समझे नहीं, भगवान की मर्जी को पूरा समझे नहीं, इस बात से ऐसा कर दिया। तो जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो फिर निहाल हो जाओ। अपनी मर्जी रखने से बंधता है, अपनी मर्जी नहीं ठाकुर जी मर्जी, सुख आए तो ठाकुर जी, दुख आए तो भगवान मर्जी। एक संतों की बात सुनी कि महाराज बड़े महात्मा है, राम जी बड़ा दुष्ट है, राम जी राम जी भला है तो राम जी अपने भला है पूरा है मौज मेरे अर्थ। तो भगवान की मर्जी में मरे देना बहुत बढ़िया है, अपनी मर्जी है वही दुख देने वाली है, वही पतन करने वाली है, अपनी मर्जी न रखे राम जी मर्जी में मरा दे। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था तो लोग बोले कि हमारा मन चाहे तो होता नहीं, तो शेठ जी के आगे मैंने कह दिया कि हमारे तो सदा मन चाहे ही होता है। तो मैंने पूछा आपके क्या बात है, दुनिया तो कहती हमारा मन चाहे होता नहीं, आपके मन चाहे ही होता है हमारे तो, वो क्या बात है वो, कि हमें अपनी मन की बात भगवान पर रख दी, कि भगवान करे वो ठीक है, हमने अपनी स्वतंत्रता चाह रखी नहीं, भगवान की चाह में चाह मिला दी, राम की न चाहे सो हुई, होगा भाई जो भगवान चाहे करे अन्यथा अस नहीं कोई, इस वास्ते हमें तो सदा आनंद होता है, भगवान की मर्जी मर्जी मिला दी, उसकी मर्जी में ना कोई सुख होता है दुख होता है ना अनुकूलता प्रतिकूलता, हम भगवान की मर्जी में रही, ये भक्तों का लक्षण हो रहा है। तो सुख दुख के समय कृत्वा न प्रतिशत प्रियम प्राप्त प्राप्त प्रियम स्थिर स्थिर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।